وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله وخلفائه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأحباب، السلام والرحمة والبركات من الله عليكم وعلى علينا وعلى الأمة الإسلامية والحاضرين والغائبين بمحض فضله وجوده وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن. ينبقي جلد مكم جلد دب خارق دب صفة دب دكنو موتيو في تيشي سن كلام دلن نيو نيو بيان لكي سن ديغان تأكما يالنا يالنا واتش جام يالنا يالنا واتش يرمد يالنا يالنا واتش برس يالنا يالنا واتش نجيغل يالنا يالنا واتش مبخ بو خمد في داي دالي تي دوندو أدونا جي جار برزق بجي خلقو dem ci taxaway bis penc ba jaar ñun ci woow melo jeegi sira tok kaw sara ba yalla ne hadihi daruka rahmati karamati wa rahmati ya ibadi udkhuluha bisalam aminin yalla ko yalla defe non ma ngi nuyu kilifa yi ma fi tek di sa jital ki nga xamne ahlul bayt la mudi satu cheikh sa'du abih radiyallahu ta'ala di sa tek ki nga xamne ki moy suñu serigne ci tariqa cheikhul natijani ak wal jenen ci digantem ak sayyidul hajjumani modi cheikh al hajj omar radiyallahu ta'ala anhu fekk nañ ci cerno muntaqa am jabotu cheikh al hajj omar di nuyu mbolen kilifa yi nga xamne ñoo nek ci rew mi di ci jital president yi nga xamne yalla mom la tek ci suñu kanam ci ciobarem waye waru ko ak ñi nga xamne ñoom la denk sharia bi ñu wara nek ci kanamu doom adam yi diko doxal yalla ni yalla dimbalé ca doxalin ba bo mo rafet te yalla kontan ca ndax ñu bokk am ngeeramam ëlëk baña fikkan fa ci kanamu yalla am nga do gi nga xamni xulo lay juri ëlëk ci kanamu yalla yalla ñu ci yalla bu sopp suñu kand yalla nek kand go xamni gi geeramante la gannaaw bu ñu gër yalla gërëmé ñu gërëm ko mu ne nda ak janna ko duggulen rabbi yallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabba razaqana allah wa iyyakum khashyatahu wa ta'atahu wal qabula wal ijaba bi jahi afdal khalqihi sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yeen mbokk yi ma ngi di itam serigne lata bashiru jang di nuyu chef quotidien yi fi nak yep di muyu mbolem parti yi nga xamne dajé nañ fi l'islam dajale ñu ci ne bi nga xamne kenn mom ko ko dul yalla ñun ñepp ñu nek abidan lahu yalla ñu ko yalla defal ma ngi jéggalu itam taw gi ma tok ci kaw ngam ta tax ak wëredi ak febar bo xamne bi la jun to ga yusuf ya xaar na ne suma ko doon médecin fi nak dañ ko xam xam ngeen ne maladie de nerf la jul togay bu yaggu teral la laj yaakaar naa ko dem ci médecin ndaa ci fekk loolu looloo tax nag ma toog ci kaw waaye jaaduwul ci man ngir jaar ya warul ci man ma dem ci néegu yàlla te duggumoon fa torox mi warul ci man ma fekk sama sëriñ ci néeg di toog ci kaw mu toog ci suuf warul ci man ma fekk ahlul bayt toog ci suuf ma toog ci kaw warul ci man samay nawle yoo xam ne refuma leen ci wàllu yàlla refuma leen ci wàllu àdduna refuma leen ci dara may toog ca kaw ñu toog ci suuf maa ngi nuyu ministère de l' intérieur di nuyu kilifa gi ko fi yebal di nuyu mboole wasaraa yi aadaa l xucuma wal barban yusallimu aleykum axukum wa xalifu wuddikum abdul aziz ibnu cheikh al haji malik radiallahu anhu sëriñ abdul fattah mbakke ak mboolem lu sëtoo ci maam maharam radiyallahu anhu maa ngi koy nuyu waxuma la moom ci boppam waaye maa ngi nuyu boole ci nuyoo bi mbakke ak mbusoobe kamara kebbe aafe ba jolof jeex ak fuuta maa ngi nuyu mboole mbokk yi fi daje dhukuran wa inaasan siraaran wa kibaaran saa'ilan illah al aliya al qadira أن يجازيكم عن عبده عبد العزيز أفضل وأكمل وأحسن ما يجازي به المحسنين أعمالهم لوجهه سبحانه وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه gannaaw bi moo di maa ngi yëgal mbooloo mi ne leen maa ngi jéggalu ndax dimanche jële laa waxoon man soo mbay ne ko dama leen waxal ne bëgg naa ñëw ci zawiye bi pour ñu bokk fi waxtaan. Yàlla attewu ko ndax yaram bi ba démb doon naa ko bëgg a tële ndax yaram bi daf ma téye woon. waaye nag al xurru xurru maa lam yatakallam ba ida qulta naam fasbir laha bi najaasi lwaadi inna alxulfa zam la taqulanna ida ma lam turid an tutima alwaada fi cheyin naam inna la bacda naam faaxishatun fa bila fabda ida xifta nnadam. gannaaw bi am nañuy wax ne dama woote ngir jumaaja ndax dañ ko fi déggoo ak woote bi mu nekk ñaar. am nañoo xam ne ñi am nañ ci def def la ndax jumaaje ma tax woo fi wala leneen la. jumaaji teg naa ko fële ndax dafa am loxo lu mu nekk mu di Serigne Abdoul Aziz ak rakkam. dama leen waxoon ne su ma gisee Serigne Abdou ba ñu d' accord danaa ko wax ñu wax ci rajo bi ne bés sangam woote naa pour ñu dajaloo ngir jumaaji. waaye du bii de bii waxtaan wu jëm ci ak mbokk rek la ci ne ngeen ko xamoon ci Abdoul Aziz. fa suma maa ngi ñaan sama borom tabaraka wa taala sama ñaar yooyu yàlla bu ñett mooy lan woote ngir nit ñi mooy lan woote ngir diine képp du la ñu. léegi nag wér gi may ma ko waaye am na loo xam ne li defoon naa ko xale bi dana ko jàng léegi insha allahu taala ngeen may yu tuuti ñu déglu ko suñu noppee liñ ci waxtaan ñu teg ko ci ñu teg ko ci yal nañ yàlla dimbale. waaye kenn ku nekk na jàng fatiha ba ci alhamdulilahi rabbil alamina mu dugal ci xolam foofu ne yàlla mboolem xéewal yi nga xam ne mas nga ko sotti ci adduna moo xam ci suñu jamono la wala ca seekal yawam yooyu yëpp ñu ngi àndandoo tey di groupé ci sa kanam di la ca sant doonte ne bokk ñu ca ak suñu traversé baak si fii ci ñu di ci boole aale cant goo xam ne dafa lamm Mauritanie ak Sénégal ak adduna yëpp. jaru ko jar na ko ñukkal baatu la. kon nag nañu sant yàlla te itam mu def ko muy loo xam ne lii li passé woon ci diggante Sénégal ak Mauritanie yal na ko fa yàlla yemale képp. te itam fu yëngu am li yàlla defar Sénégal ak Mauritanie yal na ko fa yàlla def ba jàmm am ñaari président yi juboo te teg juboo gi alal xaqi wa sawaabi njaboot gi juboo bañ a boddante bañ a ti def dara ndax mu bañ a ti ñu jurag lu mel ne li woon yal na ko fi yàlla yemale. nañ jàng loolu ngeen ji yaatu jéeg sutura am si nee na képp ku mu doon ci nun nga toxale fa nga jógee say jéego ba nu bokk daje ci néeg bi yàlla moom ak man ñu doy di ma xam ne yàlla ngi jaarale sabab bi ci man ak moom mii nga xam ne yàlla may na ko moom doonte lim ko may moom mu wàcce boppam it ci moom la yàlla jaarale sabab bii dana nekk di loo xam ne yàlla danañ ci génneel njariñal adduna ak laxur. sëriñ bi ne daje bii yàlla na nekk daje boo xam ne yàlla dana nu ci génneel njëriñal adduna ak lu laaxira suñu gongi koo ba dellu ca kër ya nee na bu ñaanee ba nu gongi koo dellu ca kër ya itam bakkaar yi muy xeet rek la bakkaar ci boppam nee na yii xeet muy bëgg a wax la bi nga def ci fàtte bakkaar bi nga def te sa xel génn na ca nga fàtte ko wala nga def ko ci sa bànneexu bopp wala ba nga koy def yow yaa ko tey def ko wala sheytaane man manee la ba nga dem ca wala sheytaane la mënoon muursam xel ba nga dem ca wala mu di njuumte wala dangaa juumoon def ko ndegam ci suñu digganteeg suñu borom la ndegam suñu digganteeg suñu borom bi la yàlla na effacé lépp yàlla na yàlla far lépp niw rëdd ci waxam ji mu wax ne fa ulaika yubaddilu llahu sayiatihim xasanatin wa qawlihi inna alxasanati yudhibna sayiat yàlla ko yàlla def ci aayaam jooju mu ne ulaika alladina yubaddilu llahu sayiatihim xasanatin gaañooñee yàlla nee ma bëgg wala gaañi ma janool te bëgg leen seen i ñaawteef dama koy def ay njëkk fay leen ku ñu dugg ajjana wala jeneen waxam jum ne innal xasanaati yusibna siyaati suñu jëf yu ñaaw yi lu mu bari bari bari, suñu benn benn yu rafet yi yàlla ne moom laa koy pompé, dara du leen topp. innal hasanatu yudhibnas sayyi'at. Sayyid Abubakar fi radiyallahu ta'ala anhu daf ci wax wax bu rëy, nee na aaya jooju innal hasanati yudhibnas sayyi'ati. Sayyid Abubakar fi radiyallahu ta'ala anhu mas na ci wax wax ju rëy a rëy a rëy, ne man day aaya boobu yàlla wax ne yu rafet yi dana demee yu ñaaw yi. Waaw, Serigne Babacar daan wax ne aaya jooju yàllay wax ne yu rafet yi ñooy demee yu ñaaw yi. nee na de maa ngi ko gën a dégg ca ndar. Sayyid Abubakar nee moom nee na ndar la ko gën a dégge. ndax da ngay toog ci takk gi di jàpp. nee na ndar da ngay dem ca dex ga toog ci takk ga di jàpp. ñu sët ku ne sotti pot ci sa kanam. nee nga gis ku ñëw ci sa wet sotti ko potu sobe. yol mi demee ko. nee na yol mi demee ko. nga continuer jàpp. nga continuer jàpp. jokka bar julli. jokka bar julli. dex gi sipote lépp. yàlla ko yàlla defee noonu. nee na suñuy bakkaar kon yàlla na ko yàlla demee noonu. su dee si suñu diggante ñun jaam yi te yàlla ne bakkaaru keneen yoonam nekku ci. bu dee bakkaar boo xam ne nag sa moromam jaam nga ko seqal te yàlla ne yoonam nekku ci. yàlla na yàlla wuutu kenn ku nekk ci ñun ëllëg xobbi la lépp lu la war a topp bala nga dem te dem di yàlla na yéex ba su ëllëgee rek. nga daag dugg àjjan. nee na su fekkee ni ci googu wàll nag la la bàkkaar bi toppe yàlla na yàlla wuutu kenn képp kenn ci ñun xobbil ñu li ñu nuy topp ba ñu liibar ba bu ñu demee ca kanamam daagu dugg ci àjjana ji rek a fiy sës. yàlla moom lu mu def ñaar la ko def. Serigne bi ne yàlla lépp lu mu def ñaar la ko def. gisuloo tribunal. nee na gisoo tribunal bi. chambre d' accusation amul a. nee na chambre d' accusation amulam en kay. am na kay. léeg-léeg président yi ak avocat yi daje. léeg-léeg président yi ak avocat yi daje. ni bëcc ak dossier. ni bëcc ak dossier. avocat bu nekk jaax ne xaw ma fan lay jaar ba plaidé waaji mu mucc. nee na avocat bu nekk jaax le naa nga xaw ma fu may jaar ba plaidé waaji mu mucc. am na wala déet. nee na loolu amulam. borom affaire bi ci nen la toog. su ko defee accusé bi moom dafa teg toog ci nen. ndax xamul su noppee kër ga lay dellu wala day dellu ndax xamul kat gaañu bu ñu lay lañee dossier bii këram lay dellu wala ca place bu nugg ba. su ko defee ñu génnaat. su ko defee nag gaa yi gisee ca biir ba noppi rek daal di ni tëll génnaat. ne noor yéen. daal di ni nag diw mu ñëpp xool ko ñu ne sa affaire te sa affaire dara nekkatu fi. noor yéen. noo lié dara nekkatu. yàlla dana ko def. nee na noonu yàlla dana ko def ak jaam. léeg-léeg mu wan benn jaam ci suturaam bu yaa bi. léeg-léeg yàlla ci suturaam bu yaa mu tàllal jaam téere jëfam. ne ko tiyaa wii taw ngeen seet. ne ko ah gis nga li nga jëfam. mu ne ko waaw. nee na jaam bi ni yàlla waaw. mu ne ko lu xew nag yàlla ne ko waaw lu xew nag. yàlla ne ko nag léegi lu xew nag lu des. mu ne dara mu ne ko dara mënul xew lu sa yërmande. ah jaam bi ni yàlla dara mënu fee xew lu sa yërmande. ah mu ne ko xam nga ne yërmande mbaa ko moom. yàlla ni jaam bi ah xam nga ne yërmande man rek ko moom. mu ne ko xam naa ko waaye ci sa mbaax yaa ma ko xamee. nee na jaam bi ne ko xam naa ko waaye ci sa mbaax laa ko xamee de. mu ne ko kon nag lu xew léegi. nee na yàlla ni jaam bi kon lu xew léegi. mu ne ko sa yërmande ak loo dogal. jaam bi ne ko sa yërmande ak loo dogal ci man rek. mu ne ko demal àjjana. yàlla ne ko demal dugg àjjana. yàlla na nu yàlla defalee mbir mi noonu. nee na mi ngi nuyu Serigne Aliou Cissé bu jaamal Serigne Makhtar Cissé. mi ngi nuyu Baye Alhaji Malick Ngom bu Paal. mu ne Alhaji Babou Yaane wax na ku ji jógee Keesak ñoom gor gi Soose Ndiaye ak ñoom Alhaji Moody Diagne ak kilifa yépp ngi fi yépp yépp ñu ngi fi. Mamadou Touré ngi fi. Bachirou. Masmoud Diop a ngi fi docteur. Mbaye Niang Babacar Niang nee nañ mu ngi fi avocat. nee na daanaka daal Sénégal kenn desu ci. nee na bu ngeen déggee asalaamaaleykum mii moomu amul benn doomu aadama bu mbay. lii mappelir yéen la. nee na mii moomu mbooloo la. yal nañ fa yàlla dugal. yal nañu yàlla dugal ca néegu mii boobu la mii marag yi. bisimilah Makhtar Kébé bisimilah. temo ajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alqa'il fi muhkami tanzilih ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والصلاة والسلام على حبيبه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وخلفائه الطيبين الطاهرين ومن والاهم وتبعهم بإحسان.